پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې د پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده د الله قرب کې حاصلې چې ګناه نسوځي هم شیطانان پاک شي بنديږي فساد نسوځي د الله قرب کې حاصلې چې ګناه نسوځي هم شیطانان پاک شي بنديږي فساد نسوځي د شو اعمالو د شکولا د عبادت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده هر نیکی صفایا تر قبل دور سیجی هر یو عمل مو په کمال تر اسمان اور سیجی هر نیکی صفایا تر قبل دور سیجی هر یو عمل مو په کمال تر اسمان اور سیجی د دعا غانو د سوالو د قبولیت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده د نور میاشت په نسبت عبادت ناس زیاد ستره احتلاوت نا او نپلو نس زیاد د نور میاشت په نسبت عبادت ناس زیاد ستره احتلاوت نا او نپلو نس زیاد قران راغلی په دین د تلاوت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده کپدا میاشت کې څوک طلب د مغفرت و نکړي مالک و پاپی کرب بیا د آخرت و نکړي کپدا میاشت کې څوک طلب د مغفرت و نکړي مالک و پاپی کرب بیا د آخرت و نکړي دا د رحمت او د نجات د مغفرت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده پټول کال کې د شکولا د برکت میاشت ده د رمضان مبارک شه د الفت میاشت ده پټول کال کې ده